Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle, linklerle, küçük özetlerle destekliyorum. O yüzden Twitter hesabımı takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ından ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün size Alman biyolog, doğa bilimci, sanatçı, filozof ve doktor Ernst Haeckel'i anlatacağım. Haeckel, doğa fikrini ortaya koyan Humboldt'un ayak izlerini takip etmiş, Darwin'in evrim teorisini coşkuyla desteklemiş, hatta muazzam illüstrasyonlarıyla anlaşılmasını sağlamış, ekoloji, kök hücre, filojeni gibi birçok terimi bilim dünyasına kazandırmıştı. Haeckel'in görkemli mirasının arkasında sadece keşfetme merakı değil, anlaşılır olma, bilimi herkes için ulaşılabilir kılma motivasyonu da vardı. Deniz organizmalarının, flora ve fauna örneklerinin gerçekçi çizimleri, eskiz ve su yuvalarından oluşan görsel ansiklopedisi, yarasalardan deniz analarına, orkidelerden likenlere, örümceklerden deniz anemonlarına, birçok canlının illüstrasyonundan oluşuyordu. Sanat ve bilimi birleştiren bu çizimlerin önemli bölümü ancak mikroskop altında görülebilen en küçük yaratıkların bile biyolojik güzelliğini görünür kılıyor, gözler önüne sürüyordu. O muazzam görsel dünyayla Arnavut akımına da ilham vermişti ama madalyonun diğer yüzü de vardı. İnsanın kök ağacına ve soy ağacına dair tartışmalı fikirleriyle Nazilere entelektüel zemin hazırladığı da tartışılacaktı ileriki yıllarda. Kimdir peki Ernst Haeckel? Onun biyografisine göz atalım biraz. 16 Şubat 1834 tarihinde Potsdam'da doğmuş. Doğduğu yıl Humboldt'ta Kozmos kitabıyla çığır açmıştı. Tüm çocukluğu onun kitaplarını okumakla geçer. Prusya hükümeti için çalışan babası da, annesi de bilimle ilgileniyordu. Pek çok akşamı bilimsel yayınları birbirlerini okuyarak geçirirler. Hiç tanışmamış olmasına rağmen Haeckel, Humboldt'un doğa fikrine ve çalışmalarına hayranlık duyuyor. Onun gibi kaşif olma hayalleri kuruyordu. Çocukken en sevdiği kitaplar arasında Daniel Defoe'nun klasik kitabı Robinson Crusoe olması da şaşırtıcı değildir elbette. Humboldt'un izinde macera hayalleri kursa da babası onun için daha geleneksel bir kariyer planlıyordu. 1852'de Merseburg'un Katedral Lisesi Dom Gymnasium'da eğitimi tamamladıktan sonra Bavyera'da, Würzburg'da tıp okur ve botanik dersleri alır. Doğanın hazının ne çok sevinç verdiğini size anlatamam diye yazıyordu Haeckel. Würzburg'dan anne babasına, tüm sıkıntılarım hemen ortadan kayboluyor der. Kahramanı Humboldt ile tanışmayı umarak gittiği Berlin'de onu görmeyi başaramasa da balıklar ve deniz omurgasızları üzerine çalışan o zamanın en ünlü Alman zoologu Johannes Müller ile çalışır. Karşılaştırmalı anatomi üzerine ondan ders alır. Müller'in yönlendirmesiyle Kuzey Denizi'nde küçük bir ada olan Heligoland'e gider. Tüm bir yazı deniz canlılarını inceleyerek, gözlemleyerek geçirir. Şeffaf, uzun renkli dokunaçları olan ve suda zarifçe hareket eden deniz anaları büyülemiştir onu. Onun Berlin'de doktor olarak çalışması ısrar eden ailesine, geleneksel bir kariyer seçmesi isteyen nişanlısı Anne'ye rağmen zooloji profesörü olmaya karar verecekti. Ona göre bu saygı duyulan bir meslekti ve hasta bedenlere karşı hissedilen başa çıkılamaz tiksintiyle uğraşmak zorunda kalmayacaktı onun sözleriyle. Zooloji dünyasına adım atmak için de bir araştırma projesi yapması gerekiyordu. Mezuniyetinden 2 yıl sonra 1859 Şubat'ının ilk günlerinde yeni deniz omurgasızları bulmayı hayal etti. İtalya'ya gider. Birkaç hafta Floransa ve Roma'da gezdikten sonra Napoli'ye gider ama burada işler umduğu gibi gitmez. Balıkçılar ona yardım etmeyi reddeder. Yeterince deniz kestanesi ve deniz anası da yoktur. O da Napoli Körfezi'ne kısa bir tekne gezisi uzaklığında küçük bir ada olan Ischia'ya gider. Ve orada Alman şair ve ressam Hermann Albers ile tanışır ve birlikte seyahat etmeye karar verirler. O yıllarda sanat ve bilim arasında henüz tam bir seçim yapamamıştır Ernst Haeckel. Andrea Wolf, Doğanın Keşfi kitabında Haeckel ve Humboldt'u anlattığı bölümde onun doğayı kalbiyle hissetmekle doğal dünyayı bir zoolog gibi inceleme arasında kaldığını anlatıyor. Bu kitaba da başvuracağım onu anlatırken. Çocukluğundan beri doğa, bilim, keşif ve resim sevgisini ilham vermiş Alexander von Humboldt'un ölümü üzerine İki ruh ne yazıktır ki göğsünde yaşıyor diye yazar nişanlısı Anna Sete'ye. Doğayı bir bütün olarak anlama dürtüsü nasıl uzlaştıracaktı? Doğanın sanatsal yorumuyla bilimsel gerçeği nasıl ani hizaya getirecekti? Flora ve fauna sırlarını açığa çıkarması için onu baştan çıkarıp büyülüyordu ama bir resim fırçası mı yoksa mikroskop mu kullanması gerektiğini henüz bilmiyordu. Bu soruları soruyordu kendine. Yol arkadaşı Albers ile Napoli Körfezi'nde bir başka ada olan Capri'ye gittiklerinde yanında resim sehpası ve surubanın yanı sıra ölçüm aletleri de vardı ama o mikroskobu kullanmak yerine resim yapmayı tercih ediyordu. Nişanlısına mikroskop kurdu olmak istemiyorum diye yazar. Capri'de nihayet makrokozmosun keyif veren ihtişamını gördüğünü, kendini ışık ve renklerden oluşan şiirsel dünya adamak istediğini yazar. Tabii babası bu gelişmelerden memnun değildir. Yaşamı boyunca onu finanse edemeyeceğini, gerçek mesleğini icra etmesi gerektiğini söyleyen sert bir mektup yazar. Anna'nın aşkı da ağır basınca Haeckel daha fazla direnemez ve profesör olmaya karar verir. İtalya'ya geldikten 4 ay sonra Eylül ayının ortasında tüm araç ve gereçleriyle Messina'ya seyahat eder. Burada balıkçıların yardımıyla daha önce hiç kimsenin görmediği deniz organizmalarını araştırmaya başlar. Aralık ayında Sicilya Havası'nın üzerinden 3 ay geçtikten sonra Haeckel kariyerini oluşturacak bilimsel projesini bulmuştu. Radio Laria, ışınlar deniyordu bu canlılara. Haeckel yeni keşfettiği yaratıkların güzelliği karşısında büyülenmiş halde mikroskoptan bakarak saatler geçiriyor ve onları kendi sanatsal üslubuyla özenle çiziyordu. Bu ufacık tek hücreli deniz organizmaları 2,5 santimin yaklaşık binde bir büyüklüğündeydi. Ancak mikroskop altında görülebiliyordu. Büyütüldüğünde muhteşem yapıları ortaya çıkıyordu. Zarif mineral iskeletleri karmaşık bir simetri örüntüsü sergiliyordu. Bu sıklıkla onlara dalgalı bir görünüm veren ışın benzeri izdüşümlerle oluyordu. Bu minik deniz omurgasızları renkli kristal cam veya mücevherden yapılmış narin sanat eserleri gibi görünüyordu diye yazar bir mektubunda. Mart 1860'ın sonunda 100'den fazla yeni tür keşfetmişti. Ve onları bilimsel doğruluk ve sanatsal incelikle resmediyordu. Bir gözüyle mikroskoba bakarken diğer gözüyle çizim tahtasına odaklanmak gibi sıradışı bir yeteneği vardı Haeckel'in. Bu da ona yardımcı oluyordu elbette. Ayrıntılara olağanüstü bir özen gösteriyordu. Onun için çizim eylemi doğayı anlamanın en iyi yollarından biriydi. İçinde taşıdığı iki ruh sonunda birleşmişti. 2 yıl sonra 1862 yılında muhteşem bir kitap yayınlar. Die Radiolarien. Ardından Humboldt'un yarım yüzyıldan fazla süre önce Goethe ile tanıştığı küçük bir kasabada bulunan Jena Üniversitesi'nde doçent olacak ve Anna ile evlenecekti. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada da bir müzik arası verelim. Vangelis'in eserini Montserrat Caballé'den dinliyoruz. Like a Dream. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Bu Botanitopya'da konuğumuz Ernst Haeckel. Haeckel diye Radio Laryen kitabı üzerine çalışırken karşısına hayatını bir kez daha değiştirecek olan bir kitap çıkar. Türlerin Kökeni. Darwin'in evrim teorisinden oldukça etkilenmiştir. Charles Darwin 1859'da Türlerin Kökeni yayınladığında hayatı anlama biçimimizi sonsuza dek değiştirmişti. Büyük ses getiren çalışması elbette zamanda birçok tartışmaya da yol açar. Ki bugün bile belli çevrelerde sürüyor bu tartışma. İnsanlar kolay kolay ikna olmaz. Pek çok bilim insanı şüpheyle yaklaşır. Pek çok sıradan insan da teoriyi kavrayamaz ama Ernst Haeckel tüm bunları değiştirir. Sonraki 10 yıl boyunca Almanya'da Darwin'in en ateşli destekçisi olur. Bir trajediyle de sarsılmıştır bu arada. 16 Şubat 1864'te Haeckel'in 30. yaş gününde ve radyoları için prestijli bir bilim ödülü almışken karısı Anna'nın ölümü onu derinden yaralar. Depresyona girmiştir. Evrim teorisine tüm yaşım adamak niyetindeyim diye yazar Darwin'e. 1864'te ona radyolaryanlar üzerine iki ciltlik bir kitap gönderir. Gotik, siyah üzerine beyaz çizimleri Darwin'i o kadar etkiler ki minnettarlığını ifade etmek için Haeckel'e "Onlar şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem eserler. Yazarın bir kopyasına sahip olmaktan gurur duyuyorum." diye yazar. 2 yıl sonra 1866 yılında evrim ve morfoloji, organizmaların yapısı ve biçimlerinin araştırılması hakkında 1000 sayfadan oluşan iki ciltlik Generelle Morphologie der Organismen, yani organizmaların genel morfolojisi eseri çıkar ortaya. Haeckel'in evrim teorisini reddedenlere karşı yazdığı öfkeli bir kitaptır bu. Darwin'de türlerin kökeninin o güne dek aldığı en güzel övgü diye nitelendirir bu kitabı. Haeckel'in Humboldt'un disiplinine ilk kez isim verdiği kitaptır bu aynı zamanda. Yunanca ev, aile anlamına gelen oikos ve ussal kavramı anlamına gelen logos ile birleştirerek yarattı. Ekoloji terimini doğal dünyayı uyguluyordu. Dünyadaki tüm organizmalar bir evi işgal eden aile gibi birbirine aitti ve aile üyeleri gibi birbirleriyle çatışabiliyor ve yardımcı olabiliyorlardı. Ekoloji bir organizmanın çevresiyle kurduğu ilişkinin bilimidir diyordu Haeckel. Öğrenciyken de düşünür ekoloji üzerine. Örneğin ormansızlaştırmanın çevre etkisinden bahseder. Ta 1850'lerde eski uygarlıkların Orta Doğu'da ormanları kesmesinin iklim değişikliğine yol açtığını, medeniyetin ormanların yok oluşunu da getirdiğini, yakında Avrupa'da da benzer bir durum yaşanacağını, çorak toprakların iklim değişikliğinin ve açlığın nihayetinde hipermedeniyetin sonunu getireceğini de söylüyordu. Ekoloji kelimesini icat ettiği yıl yol hikayesi de başlar Haeckel'in. Artık hayallerini gerçekleştirme zamanıdır. Doğanın Keşfi kitabından aktarıyorum size yine. Humboldt'un izlerini sürmek için Tenerife'ye doğru yola çıkarken önce kentte, Downhouse'daki evinde Darwin'le tanışır. Tam düşündüğü gibidir. Sokrates ve Aristoteles'te olduğu gibi bir bilgelik avrusu yayıyor der onunla ilgili. Ayrıldıktan sonra Jena'dan 2 öğrencisi ve Bonn'dan bir bilim insanıyla birlikte Kanarya Adaları'na doğru yola çıkar. Humboldt'un tüm rotasını takip eder ama daha çok balık, sünger, kurtçuk ve yumuşakçaları incelemeye odaklanır. Nisan 1867 tarihinde Jena'ya döndüğünde daha sakin, huzurludur artık. Sonraki birkaç yıl boyunca Haeckel Mısır, Hindistan, Sri Lanka, Java ve Sumatra'yı gezer. Ekolojinin temellerini anlamak için tropikal bölgelerin en iyi yerler olduğunu düşünüyordu. Java'nın yağmur ormanlarındaki tek bir ağaç bile hayvan ve bitkilerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini en çarpıcı şekilde gösteriyor diye yazar. Kökleriyle ağaç dallarına yapışmış, epifit orkideler ve ağacın tepesindeki ışık için yapılan yarışı kazanmış, mükemmel şekilde adapte olmuş polen taşıyıcılar veya tırmanıcılar, bunların tamamı kapsamlı bir ekosistemin kanıtlarıydı. Haeckel o sırada birçokları gibi seyahatlerinde yaptığı gözlemlerden de aldığı ilhamla farklılıklardan insanların doğaları gereği biyolojik olarak farklı ilerlemeleri olduğuna ve beyaz ırkın doğal olarak insan hiyerarşisinin en üstüne yer aldığı görüşünü savunuyordu. 1898'de Cambridge'deki 4. Uluslararası Zooloji Kongresi'ndeki konuşmasında Ceylan'ın, bugünkü adıyla Sri Lanka'nın yerli halkları olan Vedalardan bahsederken Ceylan'ın cüce benzeri yerli halkı diye tanımlıyor onları. İnsansı maymunların sadece bir atım ötesinde görüyordu. Haeckel insanları beyaz ırkın en tepede olduğu ve ilkellerin yok olmaya mahkum olduğu 10 ırka bölmüştü. Ona göre zenciler vahşiydi, beyazlar ise en medeni olanlardı. Harvardlı paleontolog Stephen Jay, Gold, Ontogeny and Phylogeny adlı kitabında Haeckel'in evrimsel ırkçılığının doğanın ayrıcalıklı ırklara diğerlerine hükmetme hakkı verdiğini savunduğunu ve bunun da nazizmin yükselişine katkıda bulunduğunu söylüyordu. Bununla birlikte Haeckel'in biyografisi The Tragic Sense of Life, Yaşamın Trajik Anlamı kitabını yazan Robert Richards, onun Seylan ve Endonezya yaptığı seyahatlerde Avrupalı sömürgecilerden çok yerlerle, hatta dokunulmaz sınıfların üyeleriyle daha yakın ilişkiler kurduğunu yazar. Ve antisemitizme karşı olduğu için Nazilerin, Haeckel'in ateizm, feminizm, internasyonalizm, pasifizme dair fikirlerinden hoşlanmadığını da söyler. Bugün kabul edilmese de Haeckel'in vahşiden medeniye ilerlemeci ırk teorileri Darwin ve 19. yüzyılın pek çok diğer bilim insanı tarafından paylaşılıyordu aslında. Yine de geçen yıllar boyunca evrim teorisine ve ekolojik fikirlere adanan kurucu ortağı olduğu Kozmos dergisinde kireçli sünger, deniz anası gibi deniz canlıları ve radyolaryalar üzerine yazan Ernst Haeckel, seyahat anlatılarını ve Darwin'in teorilerini daha da popüler hale getiren kitaplarını kaleme almaya başlar. Haeckel'in kitaplarının çoğunlukla tek tek imgelerden ziyade seri halde sunulan şatafatlı görseller içeriyordu. Sanat, Haeckel'in bilimsel bilgiyi aktardığı bir araç olmuştu adeta. Kunst Formen der Natur, doğada sanat formları denen bir dizi kitapçık da bu dönemin en güzel eserlerinden biriydi. Kitabı 1899'da yayınlamaya başladığında oldukça ilgi çekmişti. Sanat ve bilimi görkemli illüstrasyonlarda buluşturan bu eseri hala dünyadaki yaşamın en şaşırtıcı kayıtlarından, belgelerinden biri sayılıyor. Litografik baskılarıyla birçok kişinin sanat ve bilim arasındaki ilişkiye başka bir gözle bakmasını sağlamıştı o dönemde. Çizimlerin çoğu ancak mikroskop aracıyla görülebilen minik organizmaların muhteşem güzelliğini açığa çıkarıyordu. Yüzden fazla ayrıntılı, çok renkli hayvan ve deniz canlıları illüstrasyonu Arnavut sanat akımına da ilham vermişti dediğim gibi. Saklı hazineler diye yazıyordu doğadaki sanat formlarında. Sanatkar, sanatçı ve mimarlara da bu yeni güzel motifleri nasıl doğru bir şekilde kullanabileceklerine dair önerilerde bulunuyordu. 1899-1904 yılları arasında yayınlanan bu eseri büyük bir etki yaratır. Makine çağına girmiş olan Avrupa'da Art Nouveau sanatçıları insan ve doğa arasındaki bozulmuş ilişkiyi uzlaştırmaya çalışıyor. Doğadan ödünç aldıkları stilistik dili, mimariden mücevhere, mobilyadan tekstile her yere uyguluyorlardı. Antoni Gaudi, Haeckel'in deniz organizmalarını büyüterek evlerinin trabzan ve kemerlerine uygular. Mozaik camlarında devasa deniz kestaneleri de vardı. Atlantik'in ötesinde mimar Louis Levin de binanın dış cephelerini flora ve fauna örnekleriyle canlandırıyor. Deniz anıları Tiffany vazolarının etrafını çeviriyordu. Haeckel'in eşsiz bir sanatsal yeteneği ve gözlem gücü vardır. Vahşi yaşam örneklerinin bilimsel özelliklerini yakalamakla kalmıyor, onların aynı zamanda güzel görünmesini sağlıyordu. O kadar güzeldir ki bazı biyologlar tarzını beğenmez, renkler ve çizim stili konusunda aşırıya kaçtığını söyler. Haeckel ise eğer insanları bilime çekmek istiyorsanız işleri ilginç hale getirmelisiniz diyor. Sadece biyolog arkadaşlar için değil, tüm dünyanın anlaması için çiziyordu. Taşen yayınlarından çıkan The Art and Science of Ernst Haeckel, Ernst Haeckel'in Sanatı ve Bilimi kitabının yazarı Rainer William'ın Guardian gazetesini açıkladığı gibi. Şöyle der, sadece önden bir görünüm çizmek yerine iskeletlerdeki boşluklar ve deliklerden görülebilen diğer tarafı da resmetti. Sonuç o zamana kadar nadiren görülen üç boyutlu bir resimdi. Haeckel'in çağdaşlarının çoğu onun üslubunun aşırıya kaçtığını düşünüyordu ama o doğa bilimleri ve evrim fikrinin kabul görmesi için geniş bir kitleye ulaşması gerektiğini çok iyi biliyordu. Bilimsel doğruluğu doğal güzelliğin sunumuyla birleştirmek, onun evrendeki her şey birbiriyle uyumlu olduğunu söyleyen felsefesini de yansıtıyordu der. William'ın editörlüğünü üstlendiği kitapta Haeckel'in Die Radiolarien, Monographie der Medusen, Die Kalkschwämme ve Kunstformen der Natur dahil olmak üzere en önemli kitaplarından seçilmiş 300 eser bir araya getirilmiş. Görsel bir başyapıt olmanın ötesinde biyoçeşitliliğin insan faaliyetleri baskısıyla giderek daha fazla tehdit altında olduğu bu zamanda su altında yaşamın çeşitliliğinin ne kadar değerli olduğunu da bize yeniden hatırlatıyor. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar. Haeckel 1908 yılında 85 yaşında öldü ama olağanüstü illüstrasyonlar dolu efsanevi portföyü bugün hala bilim ve sanat dünyasında yaşamaya devam ediyor, geçerliliğini koruyor. Bize doğanın güzellik ve şaşırtıcı keşiflere dolu olduğunu hatırlatmaya ve ilham vermeye devam ediyor. Program destekçilerime gönülden teşekkürler diyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.